ئەو تۆ بوویت وتت کە ئازانیت کەی مادێلینی سەرۆکی شارەوانی هاتۆ بۆم شارە؟ لە پێشدا بێتەوە بڵێم کە هیچ کەسێک نییە لەم شارەیە کە ڕخنە لە بەڕێز مادێلین بگرێت. هەر چۆنێک بێت تەنها پێم بڵێ. زۆر بەڕوونی بیرمە کە بۆ یەکەم جار بە ڕێز مادێلینم بینی لەو کاتەیە ئاگرێکی وێران کەرکەوتە بوو. لەو کاتەیە ئاگرێکی وێرانگەر کەوتە بووەوە و ئەو کاتە منداڵێکی فەرماندەی پۆلیسی لە ئاگرەکە ڕزگار کرد. دوای ئەوە بە ڕێزمادیلینم شارە جێگیر بوو و کرا بە سەرۆکی شارەوانی جێ سەرسوڕمانە لەو ئاگرەیە هەموو بەڵگەنامۆ نازنامەکانی سوتان. کەواتە ئەمە بەو مانایە دێت کە ڕابردووی نەزانراوە. هەموو شتێکی لە سەرەتاوە دەست پێکردەوە. ڕەفتارە خۆبەخشەکەی پەیوەستە بە ڕابردوویەوە. پێویستە دەزەڵگری لەوەی کە گومان بخەیتە سەر ئەو. قۆپچەکان دیار نەماون. تکایە بۆم بگەڕێنەرەوە. ئەواڵی چی؟ وازم تۆ مەتبارکرد لەبێنە. گوێ بوختانەکانە نایەم، بەڵام ئەگەر خود لە ئیشەکان هەڵ قورتێنی ناتوان مووچەکەم وەربگرم. کەواتە من چیم کردووە؟ ئەگەرە تێت موچەکە دۆر بگری بۆچی دانانیشی تو ئیشەکەی خۆت بکەیت؟ تکایە بیان گەڕێنەرەوە بۆم. پێم نەوتی نازانم؟ بمەرەوە. ئاجی بڕۆ بەو لاوە. ئەمە نابێ، تۆ دەرمەکەیت. قەرەبی قوپچەکانی بۆ گەڕێنمەوە. خۆ دۆکارەکەی زۆر باشە زانی. هەرگیز بۆ کارەکانم دوانەکەوتم. هیچ مۆڵەتێکم وەرنەگرتو تەنانەت ئەگەر نەخۆشش بووبێتم. زۆر بەباشی کار مەکرد. کەواتە بۆچی دەرمەکەیت؟ تۆ مناڵێکی نییە؟ ئەوە لە کاتی چاوپێکەوتنەکەیە درۆت لەگەڵ ئێمە کرد. داوای لێبوردنەکەم بۆ درۆکەم، بەڵام مەگەر ئەوم نەکردا ئێوە منتان بەکرێ ناگر. هاو پیشەکانت لە کارگەکە ڕەخنەیە لە کەسایەتیت هەیە. وەک بەرەوبەرێک ئەمە وێرە لە ڕووداوی ناخۆشی وەگەم ڕۆ بگرم. تکایە موچێم ڕۆت وەرگرا. سبەی نەناییتەوە تێگەیشتی؟ لەوە تێگەیشتی کە من ئەمڕۆ پێم وتی، وانییە؟ موچەکەت وەرگرە و ئیتر مێرەوە. تکایە بۆستە، ئەگەر ئێستا هەم ئیشەدە دەست بەم ناتوام لەگەڵ کۆزێتی کشما بژیم ئیتر. تەنانەت کە هێندە دوور کەوتوومەتەوە. تکایە دەستم بەرە، ئەمە فرمانێکە لە بەرز مادێلینەوە. چۆنە کرێ سەرۆک شارەوانێکی هێندە بە سۆسکارێکی هێندە دڕندانە بکات؟ بڕوا ناکەم. نا بە هەر حاڵ دەبێ کە بڕیار لەسەرەوە دراوە. ئەگەر هەموو جارێ بەو دەم و چاوەمۆنەوە بێتە دوکانەکەم، ڕۆژی فلسێ سفتاح ناکەم. ئەتوانی جەنابی سەرۆکەم بگێنیت بە چاڤێرتی گلیکۆڵەر؟ ببوورە کە تووشێم کێشێم کردووی. نا کێشە نییە. باوەڕ ناکەم هیچ کێشەیەکت بۆ هێنابێتین. بگرە من زیاتر نیگەرانیەوەم کە ئەو لێکۆڵەرەوە هەوڵ ئەیا دەربارەی کارەکانی ڕابردوود هەندێک شت هەڵبگۆزێت. سواس، من باشم. ئەوە بێگومان چۆن ئەکرێت هیچ خراپێکت کرد بێت؟ تەواوی شارەکە ئەزانێت کە ئەو کارانە لە تۆ ناوەشێتەوە. باشە کەواتە، ئێستا من لەسەر ئیزنتە. باش. بەرز مادۆلین، بەرز مادۆلین. چی بۆ بەرز مادۆلین؟ داوای لێبوردن نەکەم لەبەرەوە. بەڕێزم کەسێک چاوەڕوانی ئێوەیە. من نیگەرانم کە بەرز مادۆلین نەخۆشە. برز مادلین لکویا وتی کنات وانا چای پتام کوی چونه به وابکا تکالم گره بابی بین یک جار برز یان کسی چی مشغولن باورم وایلم تبگات کاد همشتی کی بورونه کما تکایا تکارم به بابا برز مادلین ببینم تکایا رتبا تو زور کل رقی اگر نت وانا چای پیوب کوی یعنی نت وانا من پیلی را کار بکم از منی درومانی تایا؟ بله، رم پیلی را کار بکم؟ بله، بخار جلو تنها 12 دیناره پیم کواتا با ایشا کب کم کوزیتو نخوشا؟ دکتور اگه تو تیچا که به تو اگر درمانه کنی بخوا تکه آخرات شر فرنگ بنیره تاکو خرجی درمانه کنی پیدا بین کن شل فرنگ بلام چا که به تو اگر درمانه کن بخوا سپاس بخوا ابه چنه که بیبچه تا آوه گینی تو چه که هی نفهم راک و سطل آوی در بین خیره باشه من ازانم گوزیتا همو جاره که چه تدره و با ایش کردن اوه چند کچه که بریزا ایشکانی خوی بباشی نکا همو رو جتنه بی لواکا تو خوی لیشکان بزیتا و نانت اگه فیری خوی نوش بید هیچ سودی که نبی بوی تنانند اگر فری خون نوش بد هی سوده که نبه بوی جنکه وره سیری امب که فانتین وای زنی و که کوزنتای کچی نخوش و خیره پاره نردوه اما با منعید کشت اتوانین پاره لیب داشین چون نتیه چوی منگانکی با سیانزه فرنگ زیاب کین؟ ایمه گرنگی بم نالکی بی بخین با اشته که خراب نیه اگر نرخکی برس کینه با پانزه فرنگ ایوانیه عزیزکم؟ فرمور جورا اتوانی درومانه که من پیکو بکن خاتو مارگریت لپنجره که و بینیمید چای خود خیره که اگر مامک بکر نینید داویلی برد نکم کشنیا منی جن دیک پرچم هیا که ابتم شو بیدورم بایا کشک نیه با من زور سپاس بکم چک چکم پیز نگه باشتیک پتوکی و فرمیسک براجی او دمه که خوم را اگر تو باشه کچم باشه که خریک بو و ابزامه تو هم پچم بشون کوزه تای کچما لیادی لدائق بونیا لکه که در کرامونم توانی هیچ ایشو کاری که رکو پیک بدوزما براستی من دای چیشی بسودم هیچ کز لومی تو نکه همو امانی کردو تا بک چکتا با تمام کیفه که با درست بکم وقت دیاره که یا دیل دایگ بونی کم مال گلوشی رسانه نخشنم اتو هم تنها همی با بکم تواو هر اما من دلنیم کچکا زور خوشحاله بی هی سیریم ابکه نزنم فانتین اقلی لده زاویان نه بلان پاره چی زوری نردو با من و دیاره نامه که زور قرصوانیه؟ ای چون؟ اگر بلین کوزید نخوشه براستی کاریگره ای اما چیه؟ بتمه چیه؟ نسراوت که اما با کوزیتا بایدی لدائق بونی فیلی لیه کردوین او ساخته چیه؟ امشته چیه؟ بونی خوشه استازانم او همان بونی او گلانی او کاتی هیا تو چیه کی؟ او هی کوزیتا بارزی خود بونی مکه بمانه روا گفروش او ها کشی تونیا کوزیت تو تاوی لکان پاره کردو تو وانیا؟ خیرکا من دلیم دیکم اوایا با ایپونین راست کهی گوزید خیناک با تو بدست خوم نیا بلام دیکم بیری لای منو تنانم دیاری کشی بو نردو تنان بو دل خوشم زور دلم خوشا بهنی باش دارون ها ایپونی بونه که زور خوش لید براست لوانی ایپونی او کیفه بی کده کم بای دروس کردوم سیرکا گلی و شکراوی تیایا شتی که تیا لکرتا چه وایا راست کی پیم نزانی بو چی رسر نسراوا یادی لدائیگ بونت پیروز کوزیتا اما هی کوزیتا نیا اما چونه بی نزانم هی جرباری اما نزانم من راستی کالم زور نخوش بو امیل برو بو کیشه کچی اکچن تالا گریان نوستی نزانم کیشه چیا مخزانه گر مکو بلکی بکم اما توتا چی بگو من تو هیچ حالو نکردوا من هیچی حالم نکردوا گوزیتا تو جادوی که بدفری به های تو زو شرمزار بو اما کیفکی دیکم بو گوزیت چونه توانیش تکیوا بلید اما چند بیره اشتیا رابیا اشتی دیکم فریا تو کیفکت فریا وا گوزیت هیچ تیشی که ما وکلینه به؟ چون لیره کمال گل بروینین؟ لوانه پیویز نکد بلام امید موهایه که ایره ببیت شوینک که نخوشکم به تو انتیه بحوینه اما گرنه فرمانه ایم که دست بجه دست کن بکار من نیگرانم که بر از مادلین نخوشه بم دعایانه زور لجاران زیادتر کار با شهرکه اکد نزانم وک بلی که شتیک زوری لیه که شتیک رویی اوا؟ نخیر اما او هرچی حولم هیا استا بیم تاکو لپاشانا پشی من نمو او تاکه هو کارا بلام هنده پیویس کارم نکردو بله سبینی چی رویی اگر ام ناخی استان بیوی قربوی تاوانا کانم بکاتاو پیویس تا هرچی ملده زیا بیکم لپیناو خلکه که گفروش ای خواهی جانم کرو با چو روش منی گرانم بوی به تو ایا گرم وزنم قصانه بینه استا زور مشغولین خیره که امانه بره بستر میزکنده ای دوزی تا شوشو اوانی شوشو گه بگره بانی هم گلوت بیر کویده و جاره کیتر اپید ام جاره بی دوزی تا شوشو ابی هبی دوزی دو شوشو گفروش چون با که نگرم بوم اما چی با اما گنه توزو خولا دوزی منو سرگه گفروش او همو روشه به دوی اوه اگرهای منو شوشو به دوی اگرهای نو توزی منو سپاس دانکم گفروش شوشو یا دیل دایگ بونت پیروز گوزیتا دیگه سپا باز دکم. چی بوا؟ هیچ نیه. وم زنی است که جمله دنی کوزتا بو. TV. We're back! Hey, where you going? I thought we were going fishing! Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what